Radio 1 met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Onlangs nam de Eerste Kamer een wet aan om het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven te vergroten. Goed nieuws, zou je denken, in deze Europese week van de gendergelijkheid. Maar D66-europarlementariër Samira Raffaella is niet blij. En ze legt zometeen uit waarom niet. Nu eerst, de klimaatdoelen zijn nog jaren ver weg. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Nederland stoot weer zoveel broeikasgas uit dat het nog jaren duurt voor de klimaatdoelen worden gehaald. Dat zeggen instituten als het RIVM, TNO en het Planbureau voor de Leefomgeving in een jaarlijks rapport. Verslaggever Hendrik Willem Hofs vertelt hoe dat zit. Dat komt gewoon omdat we nog te veel broeikasgassen uitstoten. We zijn te afhankelijk van gas en olie. En het CEF, zoals dat dan heet, het Klimaat- en Energieverkenning, heeft het dan over de korte termijndoelen. Dat is dat urgente doel, hè, dat we in 2020, dus eigenlijk vorig jaar al een kwart minder CO2 broeikasgassen moeten uitstoten ten opzichte van 1990. Nou, door corona hebben we minder broeikasgassen uitgestoten. Daardoor zag je een kleine dip. Maar ja, nu gaan alle fabrieken weer op volle toeren draaien. De files staan er weer. Dus we stoten nu meer uit. En dat betekent dat we de komende jaren dat Urgenda-doel in ieder geval niet gaan halen, volgens het CEF. Maar vanaf 2030 daalt de uitstoot sneller dan gedacht. Ze zien bijvoorbeeld goede positieve ontwikkelingen in de industrie. Er wordt bijvoorbeeld CO2 opgeslagen onder de grond. Dat is een groot plan, dat gaat gebeuren de komende jaren. Nou, die CO2 komt dan niet in de lucht. Er wordt gewerkt aan strakkere CO2-prijzen, waardoor bedrijven meer moeten betalen om CO2 uit te stoten. Maar ze zien ook bijvoorbeeld positieve ontwikkelingen bij de mobiliteit, bij het vervoer. Streekbussen die op elektriciteit gaan rijden. Bestelbussen die in stadscentra op elektrisch gaan rijden. Dat zijn de positieve ontwikkelingen. Aan de andere kant zien de onderzoekers ook dat bijvoorbeeld het van gas afhalen van 1,5 miljoen huizen heel erg langzaam gaat en heel ingewikkeld is. En ze zien ook dat bijvoorbeeld in de veeteelt het heel lastig is om de broeikasgassen naar beneden te brengen. Ook omdat daar een hele grote discussie speelt of je dat nu op een technische manier gaat doen of bijvoorbeeld door de veestapel in te krimpen. Dus het is gewoon heel weerbarstig. De Raad van State maakt zich in elk geval zorgen. De belangrijkste adviseur van het kabinet zegt dat er onmiddellijk extra klimaatmaatregelen nodig zijn. De klimaatcrisis is volop aan de gang, zegt de Raad. Het demissionaire kabinet en het parlement moeten daar snel iets aan doen. Nederlanders verwachten dat ze door de coronapandemie structureel vaker thuiswerken en online gaan vergaderen. Dat meldt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid op basis van onderzoek. Marije Hamersma is onderzoeker bij het Kennisinstituut. Wat heeft u onderzocht, mevrouw Hamersma? Goedemiddag, dank voor de uitnodiging. Wij hebben vanwege het massale thuiswerken, televergaderen en thuisonderwijs tijdens COVID hebben we natuurlijk massaal geoefend met ander gedrag, ander werk- en studiegedrag. Dus wij hebben onderzocht in hoeverre werkende studenten, werkgevers en onderwijsinstellingen verwachten dit gedrag ook na COVID vast te houden. Mevrouw Hamersma, even vragen, heeft u hem op de luidspreker staan? Kunt u hem misschien aan het oor houden, de telefoon? Ja, dat had ik. Oh, dat is veel beter zoals nu is. Nu is het beter? Nou, dat doen we het zo. Ja, nu is het beter. Ja. Helemaal goed. Ja. U heeft gekeken naar die mobiliteit. Hebben we er eigenlijk iets van geleerd van de corona, qua wat betreft meer thuiswerken, meer thuisvergaderen? Nou, het lijkt er in ieder geval wel op dat een groot deel van de werkenden met thuiswerken mogelijkheden verwacht na COVID ook vaker thuis te vergaderen. Zo'n 50% van de werkenden met thuiswerkmogelijkheden verwacht dit. Wel verwachten ze dit meestal niet meer volledig te doen, zoals ze tijdens COVID veel gedaan hebben, maar 1 tot 3 dagen per week. Wat zien we dan bijvoorbeeld in op de weg, in de spits? We verwachten als gevolg van structurele veranderingen in dat thuiswerken en thuisonderwijs dat dit een dempend effect zal hebben op de spitsdrukte. Tegelijkertijd verwachten we ook wel weer dat dit effect enigszins beperkt is. Mede gezien ook een groot deel van de Nederlanders maar beperkte thuiswerkmogelijkheden heeft. En daarnaast verwachten we met name effecten op het openbaar vervoer, omdat vooral de werkenden met thuiswerkmogelijkheden en ook studenten daar relatief veel gebruik van maken voor hun woon-werk en hun woon-studiereizen. Ja, niet iedereen kan natuurlijk thuiswerken. Dat is ook nog een punt wat we in de gaten moeten houden. Zeker, ja. Ja, wat ik al aangaf inderdaad. Ongeveer 40-50% van de werkenden heeft daar maar zeer beperkte mogelijkheden toe. Denk bijvoorbeeld bij schilders, horecapersoneel, mensen die in supermarkten werken, et cetera, et cetera. Dan is thuiswerken toch een stukje lastiger. Maar toch een verrassende uitkomst wat u betreft? Nou, toch wel verrassend dat we zien dat een groot deel van de werkenden met die mogelijkheden toch wel verwacht dit vaker te blijven doen. En ook dat werkgevers aangeven ook meer thuiswerken te verwachten en dat ook in bepaalde mate te willen ondersteunen. Duidelijk. Marije Hamersma, onderzoeker bij het Kennisinstituut. Dank u wel. De hevige regenval veroorzaakt problemen in Italië, Engeland en Schotland. Er zijn rivieren buiten de oevers getreden. Onder meer het treinverkeer heeft er last van. Op Sicilië duwt de harde wind het water van de overstromingen op. En veel scholen en niet-essentiële bedrijven blijven in elk geval tot en met morgen dicht. Werknemers van bedrijven in de metaal- en technieksector, zoals loodgieters en cv-monteurs, dreigen met acties en stakingen. Een ultimatum dat door de vakbonden is gesteld aan de werkgevers in de sector is afgewezen. De standpunten over onder meer het loon en een regeling voor zware beroepen liepen te ver uiteen, zegt de FNV. De vakbond eist onder meer een loonsverhoging van 5%. En onder die cao, metaal en techniek, vallen bijna 320.000 mensen. In de Belgische stad Leuven is een personenauto van een brug gevallen die onverwacht openging. Drie mensen, onder wie een kind van anderhalf, raakten licht gewond. De auto kon niet meer op de steile brugklep blijven staan en viel uiteindelijk ondersteboven op straat. Er loopt in Leuven een onderzoek naar wat daar nou is misgegaan. NOS-journaal. Ambtenaren in Hongarije moeten zich verplicht laten vaccineren tegen corona. Dat meldt de stafchef van premier Orbán. De maatregel volgt op een stijging van nieuwe coronabesmettingen in dat land. Verder moeten bedrijven hun personeel laten vaccineren als zij dat nodig vinden. En wanneer die vaccinatieverplichting ingaat is nog niet bekend. Vanaf maandag moet iedereen in het openbaar vervoer in Hongarije een mondkapje op. Ja, dan het ontslag van Ronald Koeman bij FC Barcelona. De gemoederen zijn nog niet tot rust gekomen. Vanmiddag neemt Koeman afscheid van de groep spelers. Dat klinkt droevig en zo. Verslaggever Joep Schreuder in Barcelona. Hoe is er gereageerd op het ontslag van Koeman? Nou, niet verrassend, hè. Zeker niet na die nederlaag gisteren. Niet de eerste nederlaag, ook het spel. Wat volgens Koeman dan nog goed is. Maar er is hier een stroming die zegt, wij zijn een hele grote club en ondanks een miljardenschuld en ondanks het vertrek van spelers als Messi kunnen we het zo niet verder laten gaan. En is er geen perspectief voor Ronald Koeman, die ik nog wel contact mee heb gehad. Hij zegt, ik ben er nu klaar mee. Ik wil rust, ik wil kalmte. Hij heeft natuurlijk ook het een en ander meegemaakt in die anderhalf jaar dat hij hier bij zijn droomclub trainer was. En het kan ook zijn dat hij even niks meer wil zeggen, omdat Barcelona een enorme afkoopsom zal moeten betalen aan Ronald Koeman vanwege het ontslag. Ja, heeft de club verder ook nog iets gezegd? Is er al wat vernomen? Bedankt en tot ziens. Ja. 3 minuten nadat gisteravond Ronald Koeman door de president werd gezegd, we houden ermee op, is er dan een persbericht. En dat is dan om net na middernacht, zodat dat ook nog de kranten haalt. Dus de kranten weten vanochtend al dat Koeman is ontslagen. En verder is men alweer bezig met de volgende stap. En dat is het droomkind Xavi, vroeger speler van Barcelona. En de droomkandidaat van die president, de opvliegende president Laporta. Die zal de nieuwe trainer worden. Of dat nu al wordt, of over een paar weken, dat is nog onderdeel van de onderhandelingen. Vanmiddag wordt er getraind en inderdaad, Koeman blijft hier wonen en wil zich hier vestigen. Dus hij wil met opgeheven hoofd zijn club verlaten. De vraag is of hij nog de kans krijgt om vanmiddag spelers als Frenkie de Jong en Memphis Depay om daar afscheid van te nemen of niet. We gaan het merken later vandaag. Dat was Joep Schreuder in Barcelona. Het is ruim 9:09. Het weer nog zonnig. Het wordt 15-18 graden. Morgen ook eerst veel zon. Later toch wat meer bewolking. 'S Avonds wat regen. En ook morgen is het nog erg zacht. En voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Erwin de Hart. Op de A10 Ring Noord richting Zaanstad bij de Koentunnel is één tunnelbuis dicht door een ongeluk. Staat 3 kilometer file en dat geeft voorlopig een half uur vertraging. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte is de politie bezig met een controle voor containers. Bij de Maasvlakte staat 5 kilometer file. Verkeer gaat over de vluchtstrook erlangs. A20 Gouda richting Hoek van Holland door een auto met pech bij knooppunt Kleinpolderplein. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En een ongeluk met een vrachtwagen op de A28. In de Groningen richting Amersfoort. Zorg nu voor 5 kilometer file tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ster. Is datgene waarvoor je leeft ook datgene waarvoor je bereid bent te sterven? Mijn naam is Arnon Grunberg en mijn nieuwe roman, De Dood in Taormina, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Eerder stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Cecilia Bartoli en Le Musicien de Prince Monaco. Met het geliefde Stabat Mater van Pergolesi op 3 december. Bestel op concertgebouw.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Witte Reus, Persil en Silan. Nu tot 50% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. Hey schat, ben je nou steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. Een geboren ondernemer rekent op... eboekhouden.nl. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Filemon Wesseling die maakt een televisieserie over en met mensen die iemand van het leven hebben beroofd. Hij is straks hier samen met een dader. En er komt een museum voor Nederlands cultuurgoed en wel voor elektronische muziek. Maar eerst gaan we naar een ingelaste persconferentie. De Nieuwsbv. Het is heel simpel. Als ik zeg we moeten wel kunnen blijven barbecuen, stijg ik in de peilingen. Als ik zeg ik ga een vleestaks invoeren, word ik niet herkozen. Maar u verdient het eerlijke verhaal. Het eerlijke verhaal is dat de aarde gevaarlijk snel opwarmt. Ja, wie meekijkt op televisie of online, zag hier demissionair premier Mark Rutte het volk toespreken vanuit het torentje. En met een boodschap die je uit zijn mond misschien niet zo snel zou verwachten. Nou, hij stelt namelijk dat het helemaal misgaat met het klimaat en dat er drastische maatregelen genomen moeten worden. Aan de stem van Rutte kon je misschien al horen dat het niet echt is. Maar verder ziet het er best wel realistisch uit, hè? Een zogenaamde deepfake video gemaakt door mensen van journalistiek platform De Correspondent. Rob Wijnberg is hoofdredacteur van De Correspondent en zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, Rob. Ja, goedemiddag. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Ja, wij dachten de klimaattop komt eraan. Ja. En het leek ons een goed idee om de urgentie van de problematiek onder de aandacht te brengen. Te laten zien, dat is eigenlijk de bedoeling van deze video... Te verbeelden hoe klimaatleiderschap er volgens ons uit zou kunnen zien. Deze boodschap, die nep Mark Rutte hier vertelt... die hoor je wel uit monden van activisten... en die hoor je ook uit monden van klimaatwetenschappers... Maar zelden uit de mond van politiek leiders. En wij dachten, als we dat nou laten zien, dan komt die boodschap misschien harder aan. Is dat ook de reden waarom jullie voor deepfake hebben gekozen en niet voor bijvoorbeeld het schrijven van een artikel hierover? Ja, daar hebben we heel veel discussies over gehad. Dit is natuurlijk ook een gewaagde vorm in de journalistiek, op een journalistiek platform natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Het verwijt van nepnieuws en dat soort dingen ligt al gauw op de loer. Maar ik weet bijna zeker dat als we hier gewoon weer een artikel over hebben geschreven, zoals we al zo ontzettend vaak hebben gedaan, als we misschien zelfs dit door een acteur hadden laten doen of door een wetenschapper of een podcast hadden gemaakt, dat ik dan denk ik niet dat het de aandacht had getrokken die het nu trekt. En ja, wij vonden de boodschap belangrijk genoeg om dat te doen. Had je misschien ook niet hier gezeten? Nee, misschien niet. Nee. Ja, nou ja, goed, dat is allemaal gissen. Je zei net al, ja, is het journalistiek wel of niet? Past het in het rijtje van journalistiek? Past het überhaupt wel bij jullie? Want ik ben even gedoken in heel jullie protocollen, jullie manifest eigenlijk, en jullie hebben daar 10 principes in. Ik lees er eventjes eentje voor. De correspondent is dus gebaseerd op deze 10 principes. Ik hoef het jou niet uit te leggen. Jij kent ze natuurlijk allemaal uit je hoofd. Je hebt ze bedacht. Eerste principe luidt, en ik citeer: de correspondent heeft een andere opvatting van nieuws. Wij kijken niet naar het sensationele, maar naar het fundamentele. Onze correspondenten laten zich niet leiden door de waan van de dag, maar richten hun aandacht op structurele ontwikkelingen in onze samenleving en in de wereld. Ja. Hoe rijm ik dat dan met eigenlijk sensatie, wat je hier toch ook wel een beetje mee meebrengt, toch? Kijk, de sensatie is misschien over de vorm, maar de inhoud is echt heel fundamenteel. Een van het zinnetje na wat je net voorlas uit ons manifest is: wij praten niet over het weer, maar over het klimaat, metaforisch gezien. We praten hier letterlijk over het klimaat, over hoe die verandert en hoe die eigenlijk in een crisis is beland. De vorm is misschien ongewoon, maar de boodschap is helemaal op feiten gebaseerd. We hebben ook een verantwoording geschreven, waarin we alle uitspraken, alle claims die in die toespraak voorbij komen, helemaal onderbouwd hebben met alle mogelijke klimaatwetenschappelijke papers die hierover zijn. Dus daar is het ons om te doen, uiteindelijk. Ik heb ook die verantwoording gelezen. En er viel mij ook één zinnetje op, waarin jullie zeggen: we hebben alle vormen bekeken, alle mogelijke scenario's. En we hebben wel gekozen voor echt het meest extreme eigenlijk. Als de uitkomst daarvan zou zijn, zou dat het echt meest extreme uitkomst eigenlijk zijn in deze qua scenario. Klimaatscenario's. Ja, exact. Ja, is dat dan niet een beetje alarmistisch? Ja, dat is alarmistisch. Dat wordt ook gezegd. Hè. Er is een hele school die zegt: dat moet je niet doen, want dat is bangmakerij. Onwaarschijnlijke gebeurtenissen. Dat maakt mensen alleen maar bang. Er is ook een hele andere school die zegt: een verantwoordelijke overheid moet rekening houden met zeer onwaarschijnlijke gebeurtenissen. Kijk, dat de wereld volledig in lockdown gaat, bijna een jaar lang, vanwege een viruspandemie. Dus ook onwaarschijnlijk, maar het is ook heel verstrekkend. Ja. En dat geldt voor klimaatscenario's ook. Je hebt waarschijnlijke scenario's, die noemen wij overigens ook in de speech. Maar we hebben ook de aandacht willen vestigen op de onwaarschijnlijke scenario's, juist omdat die zo catastrofaal zijn. Nou, hebben jullie ook laten inspireren door oude speeches, heb ik begrepen? Ja, zelfs van Mark Rutte zelf. Ja? Ja, we hebben ook gekeken naar zijn corona-speeches. Mm-hmm. Daar was ook een heel duidelijk, een urgente boodschap van: we zitten nu echt in een crisis en daar moeten we naar handelen. Ja. En toen dachten we, nou, laten we hem helpen hetzelfde te doen. Ja, want dat was niet voldoende. Crisis. Dat was niet voldoende. De coronacrisis, ja, dat vonden wij al erg genoeg. Maar het probleem is dat we nu natuurlijk sluipenderwijs ook nog in een andere crisis zitten, die zo traag gaat dat het ook misschien niet voelt als een crisis, maar dat het dat wel is. Ja, jullie hebben je ook laten inspireren door het dilemma. Dat werd opgeworpen door een Belgische politicus. Ik heb het over de Vlaamse oud-minister van Leefmilieu, Bruno Tobak. Welk dilemma was dat? Ja, ik kijk of ik hem nou goed citeer. Ja. Maar het, volgens mij gaat het over dat hij zoiets heeft gezegd van: het is niet moeilijk voor politici om te zeggen wat er nodig is om de klimaatcrisis te lijf te gaan. Het probleem is alleen daarna herkozen worden. Ja. En dat is natuurlijk een beetje het dilemma waar ook onze nep Mark Rutte over praat. Als ik dit zeg, dan is de kans een stuk kleiner dat u weer op mij stemt dan als ik zeg: het moet wel leuk blijven en we moeten gezellig blijven barbecuen. Is dit ook jullie overtuiging dat jullie denken dat het daarom is dat Mark Rutte dit soort speeches nooit houdt? Nou ja, het is een politiek risico om dit soort dingen te zeggen. Het grappige is ook wel, zijn toon is wel de laatste maanden een heel klein beetje aan het veranderen. Daar, is hij ook wel, daar zegt hij ook wel, als doemscenario's die klimaatwetenschappers schetsen uitkomen, dan is Nederland echt verloren. Dat zegt hij misschien nog niet zo nadrukkelijk in het torentje. Maar wij dachten, nou, we plaatsen hem in dat decor. Ja. Kijken of het hem dan bereikt en misschien dat hij het dan dat hij geïnspireerd raakt. Dat hij geïnspireerd raakt. Over inspiratie gesproken. Jullie hebben ook laten inspireren door allerlei andere politici, hè? Behalve deze Vlaamse politicus, zoals Joop den Uyl. Maar ook de buitenlandse politieke leiders, zoals de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. Gaan we even naartoe. Het oordeel van de regering zal, waar minder te verdelen valt, dat mindere ook gelijker moeten worden verdeeld. Dit is een tijd waarin we harde feiten moeten erkennen. But I encourage every member of this house to take the issue of climate change with the utter seriousness that it deserves. Vote in favor of this declaration today. Be on the right side of history. Be part of the solution we must collectively deliver for the next generation. Ja, Den Uyl, eventjes terugpakkend, die stelde voor in schaarste toch te streven naar gelijke verdeling. En Ardern, die we net hoorden, zij kondigde vorig jaar de noodtoestand uit en riep het parlement op de klimaatcrisis aan te pakken, het serieus te nemen en aan de goede kant van de geschiedenis te staan. Hè. En dan denk ik, waarom gaan jullie niet helemaal een stap verder? Zeggen jullie gewoon, laat Klimaat Rutte gewoon de noodtoestand uitroepen. Klaar, bam. Ja, had gekund. Wij komen met 5 voorstellen eigenlijk, die hij daar doet. Een heel belangrijke kanttekening daarbij is dat we ook heel nadrukkelijk hebben gezegd, hij zegt ook in de speech die we hebben gemaakt, dit zijn via de democratische weg. Hè, dus hij stelt maatregelen voor in die speech aan de Tweede Kamer. Dus, en daar zijn wij ook heel erg voor, dit probleem democratisch op te lossen. Maar nog steeds zijn die verregaand, hoor. Bijvoorbeeld Mark Rutte is niet iemand die heel snel zal zeggen dat economische groei ondergeschikt moet worden gemaakt aan het bestrijden van de klimaatcrisis. Dat zegt hij bij ons wel. De pijn moet eerlijk worden verdeeld. Mm-hmm. Er moeten echt urgente, verregaande maatregelen komen. Vervuiling moet zwaar worden belast. Misschien zelfs op termijn worden verboden. Het is niet wat Ardern zei, maar het gaat best ver. Het gaat best ver. Het komt er eigenlijk op neer. En dan moet ik gewoon tegen je zeggen, Rob, het blijft me toch ergens een beetje dwars zitten. Ook als journalist. Dan denk ik, ja, eigenlijk zijn het de wensen die jullie hebben. En die laten jullie uitspreken door dus een politicus. Hoe journalistiek is dat uiteindelijk? Ja, weet je wat het is? Ik zit daar ook vaak over te denken van, als je dan bijvoorbeeld ziet naar journalisten die diep blijven graven in de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Ja. Met de hoop dat er iets gebeurt voor de slachtoffers daarvan. Ja, dat is ook in een zekere zin een activistische vorm. Ja. Wat dat betreft heeft journalistiek best wel veel gemeen met activisme. Namelijk dat je de lens probeert te leggen op hele belangrijke urgente problemen. En daar ook een perspectief aan probeert te geven van wat daar dan aan gedaan kan worden. En dat is ook een belangrijke boodschap in deze speech. Het kan wat we voorstellen. Het is geen wensdenken in die zin. Het kan wat jullie voorstellen, maar ik hoef niet te verwachten dat jullie straks de speech van Mark Rutte daadwerkelijk gaan schrijven, toch? Nou, als hij erom vraagt, dan zouden we geen nee zeggen. Maar ik denk niet dat hij dat doet. Hebben jullie al een reactie gehad trouwens? Nee, we hebben nog niet van de hoofdpersoon in kwestie gehoord. Maar misschien komt dat nog. Nou, wie weet. Dankjewel, Rob Wijnberg, hoofdredacteur van De Correspondent. Graag gedaan. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. Het Europees Parlement staat deze week in het teken van gendergelijkheid. In Nederland lijkt het de goede kant op te gaan. Zo stemde de Eerste Kamer in september voor een bindend vrouwenquotum in de top van het bedrijfsleven. Maar schijnbedriegt, hè, zegt Europarlementariër Samira Raffaele van D66. Want in Europa blijkt Nederland dit soort wetgeving juist tegen te werken. Vanuit Brussel, Samira Raffaele, om te vertellen over deze week en het vreemde gedrag van Nederland. Goedemiddag, mevrouw Raffaele. Goedemiddag. Ja, een week van gendergelijkheid. Dat klinkt hartstikke mooi. Maar wat gebeurt er deze week dan precies daar in Brussel? Klopt, het is alweer de tweede keer dat het wordt georganiseerd. En wat er gebeurt is dat vrijwel binnen alle commissies, dus van handel tot economie, maar ook als het gaat om klimaat, dan wordt er dus aandacht besteed aan het onderwerp gendergelijkheid. Mm. En het betekent dat binnen al deze commissies stilgestaan wordt bij vrouwenrechten en bij de impact van het onderwerp, bijvoorbeeld klimaat, maar ook economisch beleid, buitenlands beleid. Ja. Op vrouwenrechten en gendergelijkheid. Ja, het is de tweede keer, hè, dat jullie commissie dit organiseert. Waarom Klopt. Eigenlijk? Ja, omdat wij nog steeds zien in 2021 dat er vaak te weinig wordt gefocust op vrouwenrechten binnen tal van onderwerpen. En wij willen daar de aandacht voor vragen. Mm-hmm. Dus het heet ook mainstreaming. Wij willen zorgen dat gender mainstreaming veel meer aanwezig is in het Europees Parlement. Omdat we vaak nog steeds onderschatten hoe onze besluiten, nieuwe wetgeving, maar dus ook nieuw Europees beleid van invloed is op vrouwenrechten. Ja, maar dan denk ik meteen aan bijvoorbeeld de Poolse vrouwen die worstelen met abortus, anti-abortuswetgeving daar in Polen. Wat hebben die aan deze week? Ja, nou, het is heel erg belangrijk dat deze week dus ook weer wordt stilgestaan bij de situatie van vrouwen in Polen, maar zo gaan we het ook over de vrouwen specifiek in Afghanistan hebben. En het helpt om in deze twee specifieke situaties weer die aandacht te vragen en weer te laten zien, ook hier in Europa, in het geval van Polen, dat als het gaat om vrouwenrechten, dat wij hier toch ook wel echt een probleem hebben. Even naar ons eigen land inderdaad, want daar is een vrouwenquotum afgesproken, hè, in de Eerste Kamer. Nou, die quote, met deze afspraak verplichten we eigenlijk bedrijven aan de top van het bedrijfsleven om daar vooral ook vrouwen neer te zetten en aan te nemen. Maar u bent niet tevreden, waarom niet? Nee, ik ben nog steeds niet tevreden. Ik werk hier in het Europese parlement aan Europese wetgeving om bedrijven ertoe te verplichten dat 40% van de raden van toezicht bestaan uit vrouwen. Nu is het zo dat onder andere Nederland in de raad blokkeert, samen met een aantal andere landen. En het is natuurlijk best wel apart als we zien dat in Nederland zelf die ontwikkeling wel positief gaande is. Ja. Maar in de Raad ze deze Europese wetgeving dus niet willen. Daar ben ik absoluut niet tevreden over. Want de cijfers zijn gewoon niet goed in Europa. We zien te weinig vrouwen in de top van bedrijven die een enorme impact hebben en ook machtig zijn als het gaat om bijvoorbeeld economische besluitvorming. Maar hoe kan dit dan? Want hoe kan het dat we dit in eigen land wel zo doen, maar op Europees niveau dat tegenwerken? Hoe is dit mogelijk? Nou, we zien helaas wel vaker dat Nederland in de Raad zich wat conservatiever opstelt. We zien dat ook te maken heeft met de samenstelling van de regering. En we zien dat Nederland zich daar binnen de Raad conservatiever opstelt. En dat heeft toch ook echt te maken met de samenstelling van de regering. Er zijn nu eenmaal wat conservatievere partijen geweest de afgelopen jaren in Nederland die dat hier in de Raad, hier in Europa, tegenwerken. Maar mevrouw Ravele, kunnen we dan stellen dat Nederland hier gewoon twee gezichten in heeft? Ja, daar lijkt het dan wel op. En waartoe ik Nederland oproep is om nu één gezicht te gaan tonen, om nu met één stem te gaan spreken. Het kan niet zo zijn dat je het in je eigen lidstaat wel goed aan het regelen bent, mm-hmm, maar je dan vervolgens in Europa anders opstelt. En niet alleen zit je daarmee Nederlandse vrouwen dwars, je zit daarmee ook Europese vrouwen. In het algemeen zit je daarmee dwars. Je raakt daarmee een hele grote populatie in Europa. En die verantwoordelijkheid moeten we nemen. We hebben de verantwoordelijkheid om ons in te zetten voor alle Europeanen, voor alle Europese vrouwen. Ja, klinkt allemaal heel erg logisch. Maar hoe gaat dan die gendergelijkheidsweek deze mannen in Den Haag, maar ook op Europees niveau, tot andere gedachten brengen? Nou, het zijn helaas ook de wat conservatievere vrouwen die ook niet altijd voorstander zijn van dit soort wetgeving. Dus het zit hem vooral bij de conservatieve partijen die hier gewoon nog te ouderwets in denken. En deze week hebben we weer ertoe opgeroepen dat de blokkerende lidstaten moeten gaan bewegen. Dat nu ook vanwege een aantal verkiezingen die nu afgelopen zijn of coalitievormingen die nu gaande zijn, dat dit het moment is om dit te gaan heroverwegen. En ik geloof dat zo'n hele week besteed aan gendergelijkheid in het Europees Parlement echt wel een goed middel is om richting de Europese Commissie en richting de Raad aan te geven dat de situatie urgent is. Dit moeten we natuurlijk continu blijven doen. Dus je bent niet klaar met zo'n week. We moeten vrijwel elke week er hard aan werken, helaas, om de situatie van vrouwen in Polen op de agenda te zetten, de situatie van vrouwen in Afghanistan, maar ook als het gaat om vrouwen in topposities in Europa. Wanneer bent u tevreden? Nou, ik ben tevreden als dit voorstel er nu eindelijk doorheen komt, want het zit al een aantal jaren vast. Want dit is gewoon heel cruciaal. Dit gaat over de economische toekomst van vrouwen en meisjes. En als vrouwen niet in dit soort topposities zitten, dan besluiten ze daarover dus ook niet mee. Ik maak me daar heel erg zorgen over. Dus ik ben tevreden als we nu eindelijk zeggen, we gaan hiermee aan de slag. En in het specifiek als Nederland hiermee ook doorgaat in positieve zin. Ja. Het kan niet zo zijn dat wij hier conservatief in blijven. En één gezicht laat zien. Dank u wel, Europarlementariër namens D66, Samira Rafaela. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. De housemuziek werd geboren in Chicago, maar Nederland speelde een grote rol in de populariteit van de dance. En die rol krijgt alle aandacht in het Museum voor Elektronische Muziek, dat morgen zijn deuren opent in Amsterdam. Je hoort de initiatiefnemers zometeen hier. Elektronische muziek trouwens, hè, stampende beats, grote feesten. Wat deed je daar ook alweer toen? De hele avond loop ik rondjes. En ik loop rondjes. Ik loop alleen maar rondjes. Kom iedereen tegen. We blijven rondjes lopen, elk rondje is anders. Urenlang loop jij rondjes? Ik loop urenlang rondjes. Ja, snel naar iemand anders die ook wel eens een rondje loopt. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! En dat is natuurlijk Dolf Jansen. Correct, goedemiddag. Als ik om me heen kijk en lees, en dat doe ik, zie ik heel veel hardheid. Hardheid in woorden en gedrag. Soms uitzicht dat in woede gericht op de ander. Want als jou iets niet bevalt, moet dat wel aan een ander liggen. Denk aan politici en anderen die mensen op drift uit oorlogsgebieden de schuld geven van de gevolgen van jarenlang falend woonbeleid. Soms uit het zich in bedreigingen. Denk aan een Feyenoord-bestuurder die opstapt. Denk aan agrarische organisaties die van mening veranderen, omdat Farmers Defence Force daartoe met grote woorden en ronkende dieselvoertuigen dwingt. En ondertussen leverde het zelfs op papier een christelijke partij op die overwoog om de leider van een andere partij en van dit land te beschadigen om op die manier de macht terug te winnen. En ondertussen moeten klimaatcrisisontkenners en vaccinweigeraars steeds hardere woorden gebruiken, omdat de feiten, u weet wel, de feiten steeds duidelijker en bedreigender worden. En ondertussen is net na 12:30 op donderdag op Radio 1 wederom het vrouwenquotum niet gehaald. Ik sta gewoon zoals elke week te mansplainen dat het een aard heeft of een lieve lust is zelfs. Ik heb in tijd als deze nog grotere behoefte aan menselijkheid, aan oprechte emotie. Waarmee de liedjes die Maaike Auwboter vorige week uitbracht als meer dan geroepen kwamen. De plaat, tevens boek met verhalen en poëzie, heet Harnas van Glas. Ze schrijft en zingt over de liefde natuurlijk, maar ook over heel erg missen en echt durven voelen. En raakt geregeld aan leven en dood. Aan de mensen die je het meest nodig hebt in je leven al zo lang niet bij je hebben. En dat diepste gevoel durven beschrijven. Dat is behoorlijk gedurfd. Dylan schreef ooit: There's no use in trying to deal with the dying, though I cannot explain that in lines. Waaruit blijkt, wat mij betreft, dat ook een Nobelprijswinnaar ernaast kan zitten soms. Want Maaike Auwboter doet dat wel. En zo emotionerend en raak. Ik zing je dichterbij, bewaar je zolang ik kan. Ik roep je hart op in dit lied. En ik zeg dat het over iemand anders gaat. Ik zing je naar mijn hart. Ik noem het zojuist gedurfd en dat is het. Het kan namelijk heel erg bedreigend lijken, echt op zoek gaan naar je gevoel. Het kan angstig zijn, voelen wat je voelt en daarover te durven praten of zingen. Maar het is wel de enige manier als je verder wilt komen. En ik denk echt dat heel veel mensen die zich overschreeuwen in het debat, het gesprek aan de talkshowtafel ook, de hardheid van woorden en het volume gebruiken om maar vooral niet te dicht bij het gevoel te komen. Het gevoel van angst dat we de planeet, de enige planeet die we hebben, aan het vernietigen zijn, omdat aandeelhoudersbelangen en economische groei nog steeds belangrijker zijn dan de waarde van het kwetsbare. En ook angst voor verandering die ons laat vasthouden aan wat er is, terwijl echte verandering in leven, werken, politiek, beleid en samenleven nodig is om over 10 of 50 jaar ook nog te leven zoals we zouden willen. En natuurlijk de angst voor de dood en het grote onbekende, de angst mensen te verliezen die we echt nodig hebben. Maaike Auwboter overkwam dat en het lukt haar om dat in prachtige regels te vatten. Als ze in een lied een brief aan haar vader schrijft: ik begroef mezelf in heel hard leven en jij begroef jezelf in het verdriet. Zo kwamen we elkaar steeds weer niet tegen. Ik snapte toen je pijn nog niet. Dus wat ik je nu het liefst nog wil vertellen is dat ik je nu eindelijk begrijp. Dat je zoveel van iemand kunt houden dat je zonder haar niet door kunt gaan. Tranentrekkend mooi, vind ik. Net zoals overal waar ze schrijft over zelf die ene vinden, de liefde vinden, de blik, de lach, de kus, het samen. Het verdriet niet wegdrukken, maar aanvaarden en daardoor sterk genoeg zijn om ook echt lief te hebben. Zolang het missen en de liefde en het onbegrijpelijke leven zo worden bezongen, kan ik hier en daar een beetje hardheid ook wel aan. De Nieuwsbv. Op dinsdag 19 augustus 2008 wordt het lichaam van een 25-jarige man gevonden in een woning in de Rotterdamse Vreewijk. Hij blijkt te zijn doodgestoken. De bewoner van het huis meldt zichzelf bij de politie. Hij wordt aangehouden. Het is Jorgen. Ja, in het programma Ik heb iemand gedood geeft presentator Filemon Wesselink een gezicht aan een persoon die veroordeeld is voor moord of doodslag. Hij gaat met de veroordeelde in gesprek en met zijn omgeving. Hoe heeft het zover kunnen komen? Dat is de vraag. Jorge Gieto is veroordeeld voor het ombrengen van een persoon en hij zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed dat je er zit. En ook uiteraard Filemon Wesselink, de maker. Goedemiddag. Goedemiddag. Filemon, ik begin eventjes bij jou, want waarom wilde je dit zo graag maken? Nou, je leest natuurlijk vaak over een moord die gepleegd is, of in de krant, of je hoort het op de radio. En je begrijpt natuurlijk heel goed meteen het verdriet van de nabestaanden. Ik heb ook als mensen verloren in mijn leven, gelukkig niet door moord, maar het is wel gebeurd. Dus daar kan je iets bij voorstellen. Maar wat ik me altijd minder goed voor kon stellen is, welk pad beloop je in je leven? Wat gebeurt er allemaal in het leven? Mm-hmm. Dat je op een gegeven moment iemand van het leven berooft. Ja. Dat intrigeerde mij, dat vond ik interessant. En waarom? Waarom vond je dat interessant? Omdat je... Er is natuurlijk zo'n vraag die iedereen zich misschien wel eens gesteld heeft van, zou ik zelf iemand om het leven kunnen brengen? Heb jij zelf die vraag ook wel eens gesteld? Zeker. Ja? En als je kinderen hebt, is die vraag best wel makkelijk te beantwoorden. Want als je voor je neus iemand iets met je kinderen doet, dan, ja, dan is er een breekpunt, denk ik, bij heel veel mensen. Mm-hmm. Maar ik ben ook gezegend met een ontzettend fijne jeugd. Ik kom uit een heel warm nest. Dus voor mij is dat, behalve met die kinderen dan, is dat heel ver weg, moord plegen. Mm-hmm. Maar ik vroeg me af van, ja, wat moet er allemaal gebeuren dat je op een gegeven moment wel dat doet? Ja, nou, dat is een legitieme vraag, lijkt mij. Alle vragen zijn legitiem die je wil onderzoeken. Maar tegelijkertijd rijst dan ook de vraag bij veel mensen op, moet je deze mensen wel een podium geven? Ja, een podium geven, dat is... We hebben natuurlijk een college tour gehad waar op een gegeven moment Holleder een podium kreeg. Ja. Dat is natuurlijk wel anders. Is dat een podium geven? Nou ja, dat is een podium geven waarin iemand op zo'n podium gaat staan die dan applaus krijgt en waar mensen zich door moeten laten inspireren. En dat gebeurt niet in jouw serie? En dat gebeurt niet in mijn serie. Het is gewoon het rauwe, ruwe, pijnlijke verhaal van iemand die tot zo'n daad is gekomen. Ja. En dat is niet dat studenten zo iemand omhoog mogen tillen en mogen aanbidden. Nee, je gaat er echt diep in graven. Je graaft onder andere in het leven van Jorge, die hier bij mij aan tafel zit. Ja, jij bent veroordeeld voor het ombrengen van iemand, hè? Ja, dat klopt. Wat is er precies gebeurd? Na een stapavond kreeg ik thuis oneenigheid met een kennis van mij. En dat is zo hoog opgelopen dat er uiteindelijk een worsteling is ontstaan, waarbij ik dus een mes in mijn handen heb gehad. Mm-hmm. En ja, dus eigenlijk gewoon thuis worsteling gestoken heb. Ja, dat is even heel kort samengevat. En jullie waren ook onder invloed, heb ik begrepen. Ja. Jezelf ook. Hoe leef je dan verder naar zoiets? Ja, de eerste periode, dan ben je nog heel bij vanwege de rechtszaak. Daarna ga je er echt heel goed over nadenken. En dan heb ik me ook zelf heel vaak de vraag gesteld van, heb ik nog wel recht om verder te leven? Hè? Ik bedoel, ik had problemen, ik kon er niet meer goed mee omgaan. Daardoor heeft iemand het leven verloren door mijn toedoen. En ja, wat maakte dat ik nu nog verder mag? Dus ik heb me die vraag zelf herhaaldelijk gesteld, inderdaad. Ja. Je hebt in de tussentijd een boek geschreven. Je doet mee met de serie die Filemon maakt over daders, zoals jij zelf ook. Waarom vind je het zo belangrijk om je verhaal te delen? Omdat ik in eerste instantie merkte, toen ik uit de kliniek kwam zelf, dat er heel veel vooroordelen zijn en gedachtegangen erover. Van mensen die binnen hebben gezeten of die een delict hebben gepleegd. In een TBS-kliniek? Ja. Ja, okay. En toen ik stage ging lopen in dezelfde kliniek, en toen, ja, toen ik eigenlijk best wel veel mensen kon bereiken om bijvoorbeeld wel het doel van behandeling te laten zien, dat je wel kan opleveren en dat wat je gedaan hebt, slecht wat je gedaan hebt, dat moet je ook weer van leren. He, dus dat doe je niet om te zeggen van, hé, nu ga ik veranderen. Mm-hmm. Maar dat moet je inderdaad laten zien. Echt dat je dus bewust met jezelf aan de slag gaat en erkent dat je zelf een probleem hebt. Ja, maar er is een verschil natuurlijk tussen met jezelf aan de slag gaan en aan jezelf werken en je verhaal delen. Ja. En uiteindelijk heb ik daarop besloten, omdat ik dus eigenlijk best wel veel om me heen hoorde, en als ik nieuwe mensen leerde kennen en uiteindelijk mijn verhaal ging vertellen. Mm-hmm. In de media hoor je voornamelijk altijd wanneer het slecht gaat, negatief. En terwijl ook bij mensen behandeling wel werkt en dat mensen wel weer op een goede manier terugkeren. En dat praat het delict nooit goed. Nee. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Hè. Het is niet, ik ben niet alleen mijn delict. En we hebben stelsel in Nederland om mensen weer op het rechte pad te brengen. Hm. Hè, en daar gebeurt ook heel veel mensen die wel verkeren. Dus jij vindt dat je een tweede kans verdient? Ja, dat vind ik wel. Ja, en op deze manier maak jij gebruik van die tweede kans, als ik het goed begrijp. Door je verhaal te delen. Nou, nee, ik heb eigenlijk eerst mijn tweede kans genomen. Want in eerste instantie was dit helemaal nooit de bedoeling om gewoon, de eerste stap was om behandeling en serieus met jezelf aan de slag gaan. En echt te erkennen van, ik heb een probleem, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen daden. En dus ook om in de praktijk te laten zien van, ik ga gewoon een heel ander leven oprichten. Ja. En toen uiteindelijk ben ik dit gaan doen. Filemon, ik zie jou knikken. Ja, wat mij heel erg opviel in de serie is dat als je naar al die verhalen, die vier verhalen die ik gemaakt heb, als je daar goed naar kijkt, dan kunnen we daar ook ontzettend veel van leren. Want er zijn, en dat is ook heel erg droevig om dat te onderkennen, maar er zijn best wel veel momenten geweest dat wanneer omstanders of hulpverleners, als er adequater was ingegrepen, dus iemand die in de problemen zit, in de war is, zijn leven niet op het spoor krijgt, dan had het voorkomen kunnen worden. En wij zijn natuurlijk wel, dat zit ook een beetje in ons, als wij een verward iemand in onze omgeving hebben of op straat lopen, we lopen er liever met een boogje omheen. Maar ik heb bijvoorbeeld een vrouw, die zat in een ontzettend gewelddadige relatie met haar man. Die werd mishandeld, die kinderen werden mishandeld, opgesloten. Die man begon daar een drugslab in dat huis. Die zag het op een gegeven moment helemaal niet meer zitten. Die is naar een blijf van mijn lijfhuis gevlucht. En toen kreeg zij via de gemeente een brief van de advocaat van die man die haar mishandelde. Toen dacht ze, oké, hij weet precies waar ik zit. Ik moet terug, want hij brengt me om. Mm-hmm. Dus totaal in angst en totaal niet meer een andere uitweg zien. Mm. Ik denk dat die uitweg er altijd is. Ja, want niet iedereen grijpt naar dit middel. Nee, maar ook niet iedereen zit in zo'n benarde situatie. En ik denk, als zo'n blijf van mijn lijfhuis of als mensen komen die zeggen, ik word mishandeld, ik kom er niet meer uit, ik zie het niet meer. Grijp dan gelijk in. Ik had vandaag ook iemand op mijn social media waarvan ik meteen dacht, dit gaat niet goed. Meteen de politie gebeld, die zijn er meteen naartoe gegaan. Ik denk dat dat wel echt heel belangrijk is. Ja, toch blijft in je achterhoofd, en je meldt het ook bij iedere aflevering, zeg je van, we hebben contact opgenomen met de nabestaanden om ze op de hoogte te stellen van het feit dat we dit maken. Ja. En dan kijk ik even naar jou, Jorg, want op welke manier spelen de nabestaanden eigenlijk een rol in jouw leven nog? Denk je daar wel eens aan? Nou, die spelen een hele grote rol. Kijk, ik zeg heel vaak van, wat ik ook doe, het maakt niet ongedaan wat ik heb gedaan. En dat verdriet voor mensen blijft. En het is voor mij ook niet zo van, zoiets is niet wat je kunt zeggen van, dat sluit ik af in mijn leven. Nee. Sta je ermee op? Ik heb destijds ooit EMDR gehad, omdat ik dus heel veel nachtmerries van had. Mm-hmm. Niet dat ik er elke dag mee opsta, maar ik sta er regelmatig bij stil. Omdat ik ook besef van, ik bedenk me heel vaak van, ik kan wel doorgaan, maar er is iemand die niet kan doorgaan. Dus dat ga je ook nooit vergeten. Nee. En ik denk ook dat je dat gewoon bij moet houden. Maar ook voor de nabestaanden, dat voor hun eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt wat ik doe. Want hun krijgen iemand daar niet door terug. Nee. Heb je trouwens reacties gehad van nabestaanden op jouw project, je initiatief wat je neemt? Ja, maar dat is per situatie heel verschillend. Dus je kan je voorstellen dat iemand die die mishandeling gemishandeld heeft. Dat hij wat voorzichtiger is met protesteren dan anderen. Ja. Maar over het algemeen hebben we overal contact mee gehad. Ja. Ja. Ik wil even weer terug naar dat maatschappelijke. Hè? Want daar had je het net ook al over, Filemon. Dat we, als we eerder dit soort signalen zouden oppakken, als we eerder zouden, dat we misschien wel heel veel van dit soort leed hadden kunnen voorkomen als maatschappij. Ja. Heb jij dat gevoel bij jouzelf ook? Ja, ik vind het altijd een hele lastige vraag. Ik heb heel veel hulpverlening gehad. Anderzijds zag ik dingen ook gewoon niet. Had ik vroeger echt geen zelfreflectie. En, maar ik denk wel dat er heel veel punten zijn of momenten zijn geweest. Jij bent ook geadopteerd natuurlijk. Ja. Op best wel late leeftijd. Uit een gebied waar heel veel geweld was. En gevonden in een sloppenwijk, in een huis. Moedersiel alleen. Dat proef je ook wel toch in jouw leven en in de serie, dat wel een grote factor is geweest. Ja, dat is gewoon een rode lijn. Hè? Je hebt niet die veiligheid gekend. Je bent opeens naar een ander land gekomen. Dus hechting heb je al bij voorbaat een probleem mee. Mm-hmm. En ja, ik denk dat de jeugdzorg vroeger ook niet goed was ingericht voor dit soort problemen. Hm. Wat de overheid destijds deed, was gewoon, hè, dan, als iemand niet meer te hanteren was, ga je naar jeugdgevangenis. Ja, want je bent echt van gezin naar gezin gegaan. En uiteindelijk had je ook een beetje vluchtgedrag, heb ik het idee. Dat je echt iedere keer, als het leek goed te gaan, ik dacht van, nou, je krijgt best wel veel kansen op je weg. Dan was je weer weg. Ja, ik zat heel veel in crisisopvangen. En uiteindelijk dus ook bij een gezin. En klopt, ik vond het heel eng als iets goed ging. Dan mocht het haast niet goed gaan. Ja. Filemon, hoe moeten we mensen als Gorg zien? We hebben nou eenmaal een systeem dat iemand een straf krijgt. En als hij die uitgezeten heeft, dan moet hij ook ergens weer een plekje krijgen in de maatschappij. Een schone lei dus. Ja. En ik heb het gemaakt omdat ik het wilde begrijpen. Ik hoefde niet per se empathie te krijgen. Of dat je denkt, oh, wat zielig is die slachtoffer. Hmm. Maar meer begrijpen hoe zo'n leven loopt. En ook beseffen dat mensen die zoiets doen, dat niet de Hannibal Lecter is die wij in films zien. Dus de psychopathische, gewetenloze moordenaar. Maar dat het heel vaak mensen zijn die, nou ja, zoals Gorg, je praat nu met hem. Mm-hmm. Het is geen monster. Hij heeft iets monsterlijks gedaan. En dat blijft ook altijd zo. Maar het is geen Hannibal Lecter. Ja. En we hebben altijd de keuze om uiteindelijk iets anders te doen met je leven. Als ik het zo begrijp, Gorg. Je bedoelt daarna? Ja. Ja. Ja, zeker. Ik denk, wat ik wel belangrijk vind, is dat kijk, op het moment dat iemand een behandeling of uit de PI, uit de gevangenis komt en gewoon hetzelfde pad blijven gaan, dan kun je afvragen van, goh, hoe serieus heb je genomen? Nee. Maar hè, mensen die wel gewoon op een gegeven moment tot inkeer komen en een behandeling gaan volgen en ook die zelfreflectie krijgen, hè, dat maakt nog steeds het delict nooit goed. Hè. Maar dat zijn twee dingen naast elkaar. Dat wat ik gedaan heb, dat zal ook altijd bij me blijven. Mm-hmm. Maar twee, ik kan ook ervan leren en dus heel anders met het leven om te gaan. Ja. En met verantwoordelijkheden om te gaan. Ja, TBS-behandeling heeft ook heel goed aangeslagen. En als die er niet was geweest en Jorgen had bijvoorbeeld, je leert er allerlei verschillende dingen natuurlijk van zo'n programma. Als Jorgen niet zo in zo'n TBS terecht was gekomen en meteen vanuit de gevangenis weer de maatschappij in was gegaan, dan denk ik dat het daarna net zo hard weer mis was gegaan. Hm. En heel veel van dat soort voorbeelden lopen ook gewoon rond. Ik wil jullie voor nu bedanken, Filemon en Gorg. Ik heb iemand gedood. Is vanaf morgen dus om 21:30 s'avonds te zien bij BNNVARA op NPO 3. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Het is vandaag 225 dagen geleden dat we naar de stembus gingen. Daarmee wordt het formatierecord van 2017 geëvenaard. Maar het wereldrecord formeren hebben we nog lang niet in handen. Dat staat nog steeds op naam van België, dat na de verkiezingen van 2010 maar liefst 541 dagen moest wachten op een nieuw kabinet. Nou, voor de hardwerkende informateurs daarom nu een vrolijk Belgisch plaatje. Dit is Flip Kodier. En af, dan zet ik kijk, want mijn neus daar in de fek. En ik heb de grootste moeite voor het ding te zijn. Heel de zaal, ik kijk naar ek. Ik ben ze aan de check. Ja, er is gewoon voor dat te zijn. gezellen uit mijn hart. Ik geef het toe, een beetje zat. Ik heb nog heel de houten af te leggen. Hey, fripkoelier is aan de drank. Zon in het eind zit toch al dank. Nog een keer een tot de dobbel en kijk voor een zijn van neen. Je hebt met z'n neen hoor gezien. Het is toch vet uit de roddel en het is toch vet uit de roddel en. De kijk of heb café, iedereen doe helder mee. Zonder eindelijk van een tot te weten. Als het zie, zet zout was in. Anders zoek me tot dan ben. Ben dus niet voor niet en vast gebeten. Hey, flipkoelier is aan mijn dress. Zijn een dealer en een rust. Ben niet gewonnen van te dobbelen. Ik zei niet, maar vrouw je mee. Doet die nou anders met lafiet. Test of je uit te roddelen. Des te vet uit de roddel, man. Des te vet uit de roddel, man. Des te vet uit de roddel, man. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Einde vecht of u verwerkt, zijn te holt het over het zaadse zorgen. Wij jongens, flipkoelier is aan de drank. Zijn in het heinsen nog wat dank. Dan een kind tot de doddel, man. Kijk voor een zijn van die. Je hebt met z'n een oor gezien. Test op je toe uit de roddel, man. Test op je toe uit de roddel, man. Flipkoelier met In de Fik. De Nieuws BV. Ja, de plannen waren er al een tijdje, maar nu is het dan eindelijk zover. Amsterdam krijgt als eerste stad ter wereld een museum voor elektronische muziek. Morgen opent Our House in Club R in Amsterdam de deuren. Nou, het museum laat het beste zien van de nationale en internationale dancecultuur. En ik ga erover praten. En dat doe ik met Jeroen Jansen. Hij is oprichter van het museum. En met muziekjournalist en curator Arne van Terphoven. Hallo mannen. Goedenochtend. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het ochtend of middag? Nee, het is middag. Dat weten echt middag. De dansliefhebbers nooit. Nee, dat is altijd lastig voor jullie. Hey Jeroen, jullie zitten nu in het museum dat morgen zijn deuren opent. Maar tegelijkertijd blijft het een nachtclub. Hoe gaat dat in hemelsnaam werken, die twee? Ja, goede vraag. Nee, wij hebben geprobeerd natuurlijk, toen we op zoek gingen naar de locatie voor het museum, wilden we eigenlijk een plek hebben die toch wel een bepaalde dance heritage heeft. Mm-hmm. En dat is natuurlijk gelukt in deze plek aan de Amstelstraat, waar voorheen de It House de afgelopen 10 jaar de Air gevestigd was en nog steeds is. En we zijn overeenstemming gekomen met die eigenaren om de dagexploitatie van de club te runnen. Als je erover nadenkt, is het natuurlijk in grote metropolen in de wereld bijzonder dat plekken waar clubs huizen, die zijn vaak in gebieden waar het vaak druk is, dicht bij openbaar vervoerplekken. Mm-hmm. Waar men veel huur betaalt, maar 2 of 3 keer per week gaan dan de deuren open voor een uurtje of 6. Dus als je daarover nadenkt, dan is dat een subliem idee. Waarom zijn we hier niet eerder opgekomen? Alleen dat al, hè? Inderdaad. En heel duurzaam. En ook heel duurzaam, inderdaad. Ook dat nog. Even, want je zei net, het was vroeger de IT. De IT, bij heel veel oudere generatie, denk ik, heel erg bekend. Wat voor rol heeft de IT eigenlijk gespeeld in de dancecultuur? Nou, ik denk dat toen House landde in eind jaren 80 in Nederland, dan was het echt revolutionaire muziek. Ja. In Amsterdam had je eigenlijk 2 clubs die dat aanvoerden. Dat waren de Roxy en dat waren de It. En de Roxy was een beetje wat elitairder, kunstzinniger. En de It was wat toegankelijker. Ietsje commerciëler. En daarmee is de IT echt een enorme kracht in het überhaupt populair worden, in het terrein winnen van House in Nederland. En dat kwam ook omdat zij een cd-serie uitbrachten. Ja. Waar er echt, daar werden er honderdduizenden van iedere editie van verkocht. Dus de IT is eigenlijk een van de, echt een begrip, onderdeel dus van de bakermat. Ja. Ja, zullen we even teruggaan naar die tijd? Heel eventjes. Ben je altijd zo uitgedost of niet? Nou, soms iets meer overdadig. Ik ben vrij eenvoudig vandaag. It. Eigenlijk een disco voor homoseksuelen, maar er loopt hier van alles rond. En in de It is het meest bizarre heel normaal. Het is altijd leuk, hè? Om al die rare mensen te zien. Ja, vinden we wel leuk. Ja, het is toch heel anders, hè? De It is 5 avonden per week geopend. En op de meeste van deze avonden staat het rijen dik voor de deur. Uit Düsseldorf helemaal naar de It. Ja, dit is het waar. Ik woon nu in Nice. Je komt iedere week vanuit Nice naar de It. Ja, hoor, heel gezellig. Dit kun je niet missen. Wat een heerlijke tijd, zeg, om te leven. Kunnen we dit soort nostalgie ook in het museum verwachten, Arne? Zeker. Alleen hebben wij het niet meer over rare mensen. Nee, precies. We hebben het zelfs niet meer over paradijsvogels. Kijk, de dansvloer is altijd heel progressief geweest. Het is altijd een samensmelting van allerlei soorten mensen. En terugkijkend zien we in ieder geval één ding. De dance scene was een toonbeeld van diversiteit en inclusiviteit. Ja. Dat is altijd, of dat is nu meer een thema dan ooit. Maar in de It en inderdaad in de eerste house scenes was dat totaal geen issue. En dat is in ieder geval iets waar we op terugkijken. Los van natuurlijk uitgebreide muzikale, creatieve en ook technologische achtergronden. Ja, en Jeroen, daarvoor hebben jullie ook met verschillende DJ's samengewerkt, hè? Noem er eens een paar. Ja, leuk. We hebben een masterclass, een serie eigenlijk, waarin 5 artiesten en models van die artiesten, eigenlijk 3D-models, hadden natuurlijk een best een lastige tijd achter de rug om dit museum op te zetten. We konden lastiger reizen, dus we hebben eigenlijk 5 artiesten bereid gevonden. Mm-hmm. Die in de periode waarin zij groot waren, over de gehele wereld eigenlijk de reis beschrijven die de elektronische muziek over de wereld heeft gemaakt. En daar beginnen we eigenlijk eind jaren 70, begin jaren 80, met een stukje waar Kevin Sanderson over vertelt. Mm-hmm. Een Detroit corrivee eigenlijk, die groot is geworden in de techno, nog steeds altijd groot is in de techno. Dan neemt Carl Cox het van hem over. Een Engelse artiest die vooral groot is geworden in de house en het ook het in Engeland groot maken van de house en alles wat daar rondomheen bestond. De rave-cultuur van begin jaren 90 daar. Komt er een stuk over de evolutie en de revolutie die trends teweegbracht. En dan dat kan niemand beter vertellen dan onze eigen grootmeester Armin van Buuren. Dus die vertelt daar mooi een stuk over. Vervolgens gaan we eigenlijk naar een stukje van de Amerikaanse Diplo. Groot producer die onder vele andere namen muziek maakte. Onder andere Major Lazer. Maar hij vertelt eigenlijk iets over de commercialisering, maar misschien ook wel de globalisatie van dance en elektronische muziek. Mm-hmm. Als een geheel en de hele cultuur. En dan sluiten we af met onze... We hadden het net over België. The Sound of Belgium is een hele mooie documentaire over de Belgische house en dance evolutie, die gigantisch was ook in de jaren 90, maar ook nu weer. Festivals Tomorrowland, die natuurlijk daar een hele belangrijke rol spelen. Ja. Maar Charlotte de Witte, die eindigt eigenlijk die masterclass door een stukje te vertellen. Dat is iemand die nu heel erg in de underground in opkomst is, ook in de techno. Dame vanuit België. Die vertelt eigenlijk een stukje over wat zij beleeft nu. Jeetje, wat een traktaat. Je gaat gewoon door alle tijden en alle revoluties gaan jullie eigenlijk heen. En daar komt Nederland erg vaak in voor. Hè? Is Nederland trouwens nog steeds erg groot als het gaat om dance? Jazeker. Ja? Laat je niet wijsmaken dat het niet zo is. Wij hebben sowieso het grootste wereldwijde platform voor techno met Awakenings. We hebben het grootste wereldwijde platform voor hardstyle met de Q-Dance, met ons vlaggenschip Defcon. We hebben het grootste platform voor hardcore met de Thunderdome. Het is over 2 maanden weer 50.000 man. Groter dan ooit. We hebben het Amsterdam Dance Event. Dat is de grootste conferentie voor de industrie. Wow. We hebben recentelijk weer de DJ Mac-lijst gezien. Hè, voor wat het waard is in een bepaalde hoek is dat heel belangrijk. Ja. In de top 20 is Nederland de meest veel voorkomende nationaliteit. En dat is natuurlijk fantastisch. Daarom is Amsterdam ook gewoon de enige plek waar dit museum zou moeten komen. Hey, en dit is een lang gekoesterde wens van jou, hè, Jeroen? Ja, maar ik denk wel van de hele industrie, eerlijk gezegd, hoor. Uiteindelijk zijn we in Nederland, Arne vertelde net al, een stukje, we hebben een mooi fundament mede kunnen leggen onder andere dance heritage plekken zoals Berlijn en Londen en ook Amerika. Hebben daar zeker natuurlijk ook aan bijgedragen. Ja. Een hele belangrijke rol in gespeeld. Maar wij hebben denk ik ook een mooie blauwdruk gelegd met ons kleine kikkerlandje, met de artiesten die overal naartoe reizen. Dus het feit dat hier plaatsvindt, dat idee was, het lag er al eerder. Lag er al best wel lang en dan denk ik toch wel stiekem, waarom niet? Pas. Nou, ik denk dat het te maken heeft ook met de evolutie van muziekcultuur in de breedste zin van het woord. Hè. Binnen de rock, laten we zeggen dat dat nu 60, 70 jaar bestaat als muziekcultuur. Mm-hmm. De eerste musea, de eerste het Hard Rock Café als een voorbeeld. Het kwam al pas na 45 tot 50 jaar dat die cultuur bestond. En dan is het, op dat moment is het natuurlijk ook een soort van generatieoverschrijdend verhaal geworden. En dan vertellen mensen die het meegemaakt hebben, vertellen het aan hun kinderen. En ik denk dat met de dance en nu ook de hip-hop ook aan het gebeuren is. Het is heel grappig dat wij dit aan het ontwikkelen waren. En net op dat moment kregen wij een berichtje vanuit Amerika dat daar aan de East Coast ook het hip-hop, het eerste hip-hop museum ter wereld. Kijk, aan het. En zo komen werelden bij elkaar en zo worden revoluties geboren. Ik wil jullie bedanken. Jeroen Jansen, initiatiefnemer van het museum, en curator Arne van Terphoven. Our House is dus vanaf morgen open voor publiek. Ja, en de nieuwsbv op televisie is alweer voorbij. Maar als je zit te kijken, zet de radio even aan. En als je die al aan hebt, blijf even luisteren, want we gaan nog een boeiend half uurtje door. Tot zo. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, want het is de laatste donderdag van de maand. En dat betekent dat we de beste speech van oktober gaan kiezen. Jurjen van den Berg en Huib Huddig hebben hun oren weer te luisteren gelegd in Nederland en ver daarbuiten. Je hoort zo welke toespraken erboven komen drijven. Maar nu eerst het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Frankrijk heeft twee Britse vissersboten bestraft die aan het vissen waren voor de Franse kust bij Le Havre. Een van de boten werd naar de haven gestuurd en aan de ketting gelegd. En er is ook een boete uitgedeeld. Vragen aan voor correspondent Fleur Launsbach in Londen. Wat is daar gebeurd, Fleur? Ja, de Frans-Engelse relaties die staan weer flink onder druk. Gisteren kregen we een bijzonder harde uitspraak van de Franse kant dat ze per 2 november sancties gaan invoeren en extra controles gaan uitvoeren op Britse producten die daar aan land komen. En vannacht hebben de Fransen dus een Britse vissersboot aan een ketting gelegd, een boete uitgedeeld, omdat ze in hun water aan het vissen zouden zijn. En dit alles volgt volgens de Fransen als een soort vergeldingsactie, represailles, omdat ze vinden dat het Verenigd Koninkrijk te weinig visvergunningen heeft afgegeven. Dus vergunning waarmee de Franse boten in Britse wateren mogen vissen sinds Brexit. Hoe hebben de Britten gereageerd op die Franse actie? Nou, de Britse regering zei gisteren meteen dat de dreigementen van de Fransen teleurstellend en disproportioneel zijn. En niet wat we verwachten van een handelspartner en een bondgenoot, zeiden ze. En het is ook tegen het internationaal recht volgens de Britten. En als de Fransen doorgaan met die vergeldingsactie, dan gaan de Britten ook weer hun vergeldingsactie opzetten. Dus ja, de dreigementen over en weer die vliegen om de oren. En volgens de Britten hebben ze overigens wel een groot deel van die vergunningsaanvragen gewoon afgegeven aan de Fransen. En er zijn dan volgens de Britten zo'n 30 schepen die geen vergunning hebben gekregen, omdat ze het niet konden aantonen, zeggen de Britten, dat ze niet genoeg bewijs hadden dat ze op die plekken, in die zones, de afgelopen jaren ook echt hebben gevist. Maar de verhoudingen zijn nu erg aan het verzuren. Dat kan ik toch wel concluderen. Ja, absoluut. En de vraag is nu of de EU het eens is, met deze dreigementen van de Fransen. Het is trouwens ook een behoorlijk onhandig moment voor deze spanningen. Want er worden tegelijkertijd ook gesprekken gevoerd tussen de EU en Londen over dat Noord-Ierse protocol. Die grenskwestie van de Brexit-deal die ook veel problemen geeft. En over het algemeen, ja, zoals je zegt, de relatie is erg achteruit gegaan sinds Brexit. Ook die AUKUS-deal, dat onderzeebotendeal tussen de VS en het VK en Australië, waarmee ze de Fransen eigenlijk buitenspel zetten, dat heeft veel frictie opgeroepen. En dan hebben we ook nog het migrantenprobleem op het kanaal. Dus ja, de relatie wordt er absoluut niet beter op. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach in Londen. Nederland stoot weer zoveel broeikasgas uit dat het nog jaren duurt voor de klimaatdoelen worden gehaald. Dat zeggen de instituten als het RIVM, TNO en het Planbureau voor de Leefomgeving in een jaarlijks rapport, de Klimaat- en Energieverkenning, KEF. Verslaggever Hendrik Willem Hofs vertelt hoe dat zit. Dat komt gewoon omdat we nog te veel broeikasgassen uitstoten. We zijn te afhankelijk van gas en olie. En het KEF, zoals dat dan heet, het Klimaat- en Energieverkenning, heeft het dan over de korte termijndoelen. Dat is dat urgente doel, hè, dat we in 2020, dus eigenlijk vorig jaar al een kwart minder CO2-broeikasgassen moeten uitstoten ten opzichte van 1990. Nou, door corona hebben we minder broeikasgassen uitgestoten. Daardoor zag je een kleine dip. Maar ja, nu gaan alle fabrieken weer op volle toeren draaien. De files staan er weer. Dus we stoten nu meer uit. En dat betekent dat we de komende jaren dat Urgenda-doel in ieder geval niet gaan halen, volgens het KEF. De Raad van State maakt zich grote zorgen. De belangrijkste adviseur van het kabinet zegt dat er onmiddellijk extra klimaatmaatregelen nodig zijn. De klimaatcrisis is volop aan de gang, zegt de Raad. En het demissionaire kabinet en het parlement moeten daar snel iets aan doen. De Tweede Kamer steunt een nieuwe Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali. Maar de Kamer heeft wel grote zorgen over mogelijke samenwerking van de Malinese regering met Russische huurlingen. Het is het een of het ander, zegt VVD-Kamerlid Brekelmans. Het Russische huurlingenleger staat bekend om corruptie en grove mensenrechten schendingen. Nederland mag hier niet mee geassocieerd worden. Het moet voor Mali duidelijk zijn dat ze voor een keuze staan. Of ze kiezen voor steun van de internationale gemeenschap, of ze kiezen voor Russische bandieten. Het kabinet wil volgende maand een Hercules-transportvliegtuig naar het West-Afrikaanse land sturen om de veiligheid en de stabiliteit daar te verbeteren. En met dat transportvliegtuig gaan zo'n 90 militairen mee. En die gaan opereren vanuit de hoofdstad Bamako. In Duitsland zijn de woningen van 5 jonge mannen doorzocht. Die zouden een terroristische aanslag hebben gepland en hebben geoefend met messen en bijlen. De verdachten zijn tussen de 16 en 22 en ze komen uit de buurt van Aken, niet zo ver van Maastricht. Ze zouden aanhangers zijn van terreurgroep IS. De 5 zijn niet aangehouden, want er zijn geen concrete plannen gevonden, zegt de Duitse justitie. De verdachten komen uit Duitsland, Turkije en Rusland. De kerken maken plannen om het geld voor de gestegen energieprijzen eerlijker te verdelen. De overheid trekt voor compensatie ruim 2,5 miljard euro uit voor huishoudens, of die dat nou nodig hebben of niet. En wie het niet nodig heeft, kan het in een kerkelijk fonds stoppen. Dan zorgen wij voor een eerlijke verdeling, zeggen de kerken. Hevige regenval veroorzaakt problemen in Italië, Engeland en Schotland. Er zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Onder meer het treinverkeer heeft er last van. En op Sicilië stuwt de harde wind het water van de overstromingen op. Veel scholen en niet-essentiële bedrijven blijven in elk geval tot en met morgen dicht. Woningen zijn steeds minder goed te verzekeren tegen klimaatschade. Dat stelt de autoriteit Financiële Markten in een rapport. Zo wordt de schade door huisverzakkingen, ontstaan door langdurige droogte, door geen enkele verzekeraar meer vergoed. En ook overstromingen zijn meestal niet of maar gedeeltelijk gedekt. Het NOS-journaal. De designerdruk 3MMC, beter bekend als poes, is vanaf vandaag officieel verboden. Productie, handel en bezit is nu strafbaar. Het kabinet wil de 3MMC al langer verbieden, omdat het steeds populairder wordt onder jongeren. Ook het aantal gezondheidsincidenten met dat spul nam flink toe. De druk kan leiden tot hartritmestoornissen, verhoogde bloeddruk of verhoogde lichaamstemperatuur en ook rusteloosheid. Op de N280 tussen Weert en Roermond is een loslopende stier doodgeschoten. Het is niet gelukt om hem te vangen. Een vrouw probeerde de stier nog tegen te houden, maar ze werd volgens omroep L1 omvergelopen. En die vrouw ligt nu met onbekend letsel in het ziekenhuis. Door de stier op de weg stonden er lange files op de N280 en ook de aansluiting met de N273. Dan het ontslag van Ronald Koeman bij FC Barcelona. Het houdt de gemoedelijke flink bezig. Vanmiddag neemt de trainer afscheid van zijn spelers. Verslaggever Joep Schreuder is in Barcelona en hij heeft even contact gehad met Koeman. Hij zegt, ik ben er nu klaar mee. Ik wil rust, ik wil kalmte. Hij heeft natuurlijk ook het een en ander meegemaakt in die anderhalf jaar dat hij hier bij zijn droomclub trainer was. En het kan ook zijn dat hij even niks meer wil zeggen, omdat Barcelona een enorme afkoopsom zal moeten betalen aan Ronald Koeman vanwege het ontslag. Dat nieuws over het ontslag van Koeman kwam gisteravond snel naar buiten. 3 minuten nadat gisteravond Ronald Koeman door de president werd gezegd, we houden ermee op, is er dan een persbericht. En dat is dan om net na middernacht, zodat dat ook nog de kranten haalt. Dus de kranten weten vanochtend al dat Koeman is ontslagen en verder is men alweer bezig met de volgende stap. En dat is ja, het droomkind Xavi, vroeger speler van Barcelona, en de droomkandidaat van die president, de opvliegende president Laporta, die zal de nieuwe trainer worden. Of dat nu al wordt, of over een paar weken, dat is nog onderdeel van de onderhandelingen. Vanmiddag wordt er getraind en inderdaad, Koeman blijft hier wonen en wil zich hier vestigen. Dus hij wil met opgeheven hoofd zijn club verlaten. De vraag is of hij nog de kans krijgt om vanmiddag spelers als Frenkie de Jong en Memphis Depay om daar afscheid van te nemen of niet. 9 over 1, het weer nog. Zonnig najaarsweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen ook eerst veel zon, later meer bewolking. Morgenavond wat regen. En het is morgen ook nog erg zacht. En hoe is het op de weg? Erwin de Hart van de ANWB met de verkeersinformatie. Er staat een file op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte bij Europoort. Een politiecontrole. Containers worden gecontroleerd. Daarom is de rijbaan dicht en verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. En dat geeft een kwartier vertraging. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, de stemming zit er goed in hoor, hier aan tafel. Want om 14:30 staan Dolf Jansen en Roelof de Vries klaar voor een nieuwe aflevering van BVSC. En Roelof zit zoals altijd hier aan tafel. Ja, zeker. De sfeer zit er inderdaad goed in. Wat is het menu voor vandaag? Ja, Alejandro Valverde, de wielrenner, plakt er toch nog een jaartje aan vast. Is dat nou wel verstandig? Wat denk jij? God, ik zou zeggen, als het gevoel zo is van ik wil nog verder, ga gewoon totdat je erbij neervalt. Ja. Nou, dat is... Nou ja, misschien is matig dat niet advies, het heel matig advies. Maar goed, dat ik geen sportadviseur ben, inderdaad. We gaan het straks vragen aan Jonne Seriese. En een boek is eruit over Heerenveen, de club, de voetbalclub. 101 jaar zijn ze, een beetje gek timing. Je zou zeggen, zie je, die gaan ook maar gewoon door. Ja. Ja. Maar we gaan het bespreken zometeen, 14:30. Hartstikke goed, Ronald. Dat dan straks bij BVSC, maar nu eerst. Ik wek mijn landgenoten. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. Ja, wat is de beste speech van de maand? Welke toespraak gaat de geschiedenisboekjes in? Het antwoord daarop krijg je van deze twee liefhebbers en kenners van speeches. En dat zijn natuurlijk Jurje van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak en Huib Hudig van Speak to Inspire. Hartelijk welkom, heren. Fijn. Hoe was de oogst eigenlijk deze maand? Flink. Flink. Ja. Je kijkt elkaar echt aan. Diepe zucht, precies. Flink. Het was veel. Hij was flink, maar het was ook wel makkelijk kiezen. Ja. Er zaten er gewoon een paar in. Je hebt net nog met Rob Wijnberg natuurlijk die niet echte speech besproken. Ja, en we dachten nog van, had hij niet ook ergens nog erin moeten zitten? Ja, had zomaar gepast. Ja. En ik had daar ook nog wel van alles over te zeggen gehad. Maar effectief is hij in ieder geval. Mm-hmm. De Gouden Kalveren leverde één hele mooie speech op van de makers van Shadow Game. Ga die documentaire ook zien. Waarin ook de subjects van die documentaire daar zelf bij aanwezig waren. Dat gaf hem extra zwaarte. We hebben natuurlijk een hele effectieve speech gehad over Facebook van die klokkenluider Hagen. Aha, ja, zeker. Maar die haalde de lijst niet. Wij vonden namelijk drie speeches die eigenlijk best wel bij elkaar horen. Ah, nou, dan ben ik heel erg benieuwd. Zullen we meteen maar aftrappen? Huip, op nummer 3, wat hebben we daar staan? Ja, daar hebben we Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. En zij heeft in het Europees Parlement een speech gehouden naar aanleiding van het bezoek van de Poolse premier. Waarbij het onderwerp ter sprake kwam, wie is er nou de hoogste rechter in Polen? Uh-huh. Is dat de Poolse rechter of is dat de Europese rechter? En ze heeft daar een ferm verhaal gehouden waarin ze echt duidelijk neerzet dat de Europese normen en waarden en ook de rechtsstaat toch de lijm is die de EU bij elkaar houdt. En dat was een sterk verhaal. Daar hebben we natuurlijk een fragment van. Gaan we even naartoe. The Polish people put their trust in the European Union. They expected the European Union to defend their rights. And rightly so. The Commission is the guardian of the treaty. It is my Commission's duty to protect the rights of EU citizens wherever they live in our union. Ja, even voor de vertaling. Von der Leyen die zegt: het is de plicht van de Europese Commissie om de rechten van burgers te verdedigen waar ze ook in de EU wonen. Dus ook de rechten van Poolse burgers. Jurjen, even met in het achterhoofd wat er allemaal in Polen aan de hand is. Wat viel jou dan op aan deze speech? Nou, wat mij opviel is, zij gebruikte heel erg de Poolse identiteit. Ja. Van Morawiecki zelf als leider, maar ook van de Polen. Dus zij noemde, en ook in vloeiend Pools uitgesproken, de namen van grote Polen. Zoals Paus Johannes Paulus de Tweede, zoals Lech Walesa. Ja. En daar deed ze iets heel slims mee. Want aan de ene kant legde ze eigenlijk de lat voor Morawiecki als leider heel hoog. Dat is de premier van Polen die daar aanwezig was. Dus het was een soort van uitdaging van: word jij ook zo'n grote leider als? Het was ook een gesprek met de Poolse burger en de Poolse kiezer, mm-hmm, waarin ze zei van: ik zie dat jullie land ook dit allemaal voortgebracht heeft en dat past voor ons heel erg in een Europese waardegemeenschap. En ze liet heel erg zien hoe die onderdeel zijn van een gedeelde geschiedenis. En ik denk dat dat wel goed werkte, want we hebben natuurlijk in de race tussen Hongarije en de Europese Unie en in de race tussen Polen en de Europese Unie vooral de hele tijd een soort van clash gezien. En von der Leyen die wist op de een of andere manier, zeg maar, te prikkelen en bij elkaar te brengen. En gezien het feit dat ze hier niet met haar vuist op tafel kon slaan en kon zeggen: doe mee of ga weg, mm-hmm, vond ik dat wel sterk eigenlijk. Ja, want Huip, ze staat wel echt op nummer 3. Maar dat is ook misschien wel door juist het weifelende eigenlijk hierin, of nou ja, niet? Weifelend is het misschien niet zozeer. Maar nee? Kijk, je moet rekening houden met de setting dat in het Europees Parlement en ook vanuit haar positie als de voorzitter van de Europese Commissie, dat is extreem politieke positie. Dus zij kan heel moeilijk harde dingen zeggen. En voor een Europese speech was dit echt een extreem kordaat verhaal, waarin ze echt wel heel duidelijk ingaat op de issues die spelen. Wat ik zelf als speechschrijver vond dat er een beetje aan ontbreekt, dat is toch de diepere duiding wat er hier nou echt aan de hand is. En dat is, ik kom net toevallig zelf uit Oost-Europa. Ik heb net een trip met mijn neef gemaakt en dat was fantastisch interessant. De laatste keer dat ik in Oost-Europa was 20 jaar geleden. En die landen zijn er zo op vooruit gegaan. Het is gewoon ongelooflijk hoe mooi het er is en hoe goed iedereen het heeft. En ja, er is hier gewoon iets diepers, iets fundamentelers is er toch aan de hand de laatste tijd. En dat is dat wat we zien in Hongarije, wat we zien in Polen, is dat er krachten bezig zijn die eigenlijk het democratische proces proberen te ondermijnen en de macht naar zich toe te proberen te trekken. En dat heeft zij in dit verhaal niet benoemd. En daardoor blijft het wel een beetje op het niveau van: ja, wie is nou eigenlijk de baas qua de rechter en hoe zit het met technische wetsartikelen en zo. En ik begrijp dat ze het niet gedaan heeft, maar dat een andere speech waar we straks naar gaan luisteren, ja, die doet dat daar wel. Gebeurt het wel. Het net wat meer later. Ja, ja. Oké, vandaar dus een terechte plek op nummer 3. En Jurjen, wie is dan de runner-up? De runner-up is Angus King. Stel, je zou een serie schrijven over de Amerikaanse politiek en je had een neutraal, weinig tot de verbeelding sprekend karakter moeten maken, dan had je voor Angus King gekozen. Want wie is Angus King? Hij woont in Maine. Ja. Dat is ongeveer de meest gemiddelde staat van de Verenigde Staten. Hij is onafhankelijk, dus niet lid van een van de twee partijen. Mm-hmm. Ik had een beetje het idee, je luistert naar Kees van der Staaij, die een motie van wantrouwen uitspreekt. Dus iemand die je kent als heel erg rustig, heel erg stabiel en niet iemand die opvalt, die hier de speech van zijn leven geeft omdat er iets schokkends aan de hand is. Ja. En daarom vonden wij hem interessant. Ja, toch, ik had er nooit van hem gehoord. En dat zegt ook wel iets over deze man, toch? Nou ja, dat denk ik dus ook. En het zegt dus vooral, zeg maar, deze speech is krachtig omdat deze man zegt, eigenlijk datgene wat Huip net zegt over Polen en Hongarije, zegt hij over de Verenigde Staten. We zijn al zo ver op die afslag waarin mensen onze democratie proberen te ondermijnen. En met mensen bedoelen we natuurlijk de Republikeinen van Trump. Mm-hmm. Waarin ons kiessysteem onder druk staat, waarin democratische middelen gebruikt worden om ondemocratisch te handelen. Ja. Ik moet daar wat van zeggen. Oké, dan gaan we eventjes naar een fragment waarin dus senator Angus King over de Amerikaanse democratie vertelt en die, zoals hij zegt, eigenlijk een kwetsbaar experiment is. This experiment is fragile. It's not the norm, it's an anomaly. What we have and take for granted is in no way guaranteed. As has been the case for democratic experiments throughout history, it can fail. Rarely can it fail from external attack. Almost always, democratic experiments fail from erosion from within. Ja, Angus King die zegt hier, zoals vaker in de geschiedenis kunnen democratische experimenten falen, bijna nooit door aanvallen van buiten, wel door erosie van binnenuit. En Jurjen, jij hebt ook een fragment uitgezocht dat hier naadloos op aansluit. It's important to remember that most failures of democracy, as we look at history, started with legitimate elections. But once in office, the leader manipulated the electoral process to consolidate their hold on power, just as was attempted last winter. And once power is seized, the control and reach of the modern surveillance state is truly terrifying. Truly terrifying. Ask the Uyghurs in China or members of the opposition in Russia if you can find any alive. Jurjen, wat zegt Angus King hier allemaal? Nou ja, wat hij in dat tweede fragment dus zegt is dat iets begonnen is met een democratische verkiezing wil niet zeggen dat het daarna democratisch blijft. En in het fragment wat Huip net aandroeg, zegt hij dus ook een democratie faalt nooit, zelden vanwege aanvallen van buitenaf, maar altijd doordat het van binnenuit instort. En dat maakt hij heel, heel erg hard. En als je goed luistert naar die laatste zin, mm-hmm. waarin hij zegt, vraag maar eens aan de Oeigoeren in China. If you can find any alive. Of de oppositie in Rusland, als je ze nog levend kunt vinden, wat dat betekent. Nou, als je ziet, zeg maar, voor de mensen die via de webcam kijken, wat een redelijke man dit is, die dat in zijn mond neemt en die de situatie van zijn democratie daarmee vergelijkt, dan hoor je dus iets. En dat is wel heel krachtig in zo'n speech. Huip, ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Het is best wel een trage speech. Ja. Het is niet opzwepend. Je moet goed luisteren, inderdaad. Goed opletten. Zorgt dat ook niet voor wat minpunten in het juryrapport? Nou ja, het is inderdaad niet de meest bevlogen spreker, maar het verhaal is echt waanzinnig goed opgebouwd. En dat is echt een heel belangrijk onderdeel in een speech. De structuur. En ik ben zelf een hele slechte luisteraar. Ik haak heel snel af in een verhaal. En hier blijf je, ondanks het feit dat hij redelijk monotoon spreekt, blijf je gewoon aan zijn lippen hangen. Hij legt zo haarscherp neer hoe een democratie werkt en dat die echt gebouwd is op verkiezingen. Dat uiteindelijk alles van een democratie ervan afhangt, worden verkiezingen vertrouwd door de burger. En hij ontbloot dus het feit, hij ontmaskert het feit dat Trump en de Republikeinen dat aan het doen zijn. Die zijn dat instituut aan het neerhalen door het vertrouwen van de burger daarin te ondermijnen. En ja, daarin ga je mee in dat verhaal. En wat hij dus creëert, is dat er toch gevoel bij ontstaat. Want wat echt een gevoel is, wat bij mij steeds meer begint te leven na die trip door Oost-Europa, maar ook na het zien van deze speech, is dat ik me echt realiseer, het is gewoon echt het uur u nu. Weet je, veel mensen die vragen zich af van, ja, wat had ik in het verleden gedaan als wij in een spannende tijd komen te leven? Die tijd, daar zitten we gewoon nu in. En zeker in Amerika, maar dat komt natuurlijk ook naar Nederland toe. Als straks Rutte geen premier meer is en we krijgen weer nieuwe verkiezingen, gaat dat ook in Nederland spannend worden. Over u gesproken. De nummer 1. Aan jou de eer, Jurjen. Ja, de nummer 1 is Umberto Tan. En die kondigt eigenlijk precies dat. Dat we moeten nu iets doen, kondigt hij aan. Ja, gaan we eventjes naartoe, naar Umberto Tan. Na de nazi-appjes, waardoor er scheuring kwam in zijn partij. Het liegen over vriendinnen die in de trein zouden zijn aangevallen. En onlangs nog over de holocaust die hij tussen aanhalingstekens plaatste. Alsof het niet echt zou bestaan. Komt hij nu weer met een verhaal dat de superioriteit van blanke heteromannen zou moeten onderstrepen. Daar gaat het model om. En als hij wordt aangesproken op die uitlatingen, hebben wij het niet goed begrepen, moeten wij niet zo overdrijven en heeft hij het niet zo bedoeld. De broers van Mark Rutte, de broer van Eberhard van der Laan, mijn broer, alle drie overleden aan de gevolgen van AIDS. Zoals zoveel mannen en vrouwen die zijn overleden aan AIDS. Maar Baudet vindt het nodig om al dat leed te bagatelliseren en te overgieten met een racistisch, homofoob sausje. En dat in het weekend dat het betaalde voetbal de regenboogfamilie omarmd heeft en zichtbaar steunt. Baudet, bedankt. Ja, krachtig. En Huip, jij kijkt vanuit je vak. Je zei het net al, vanuit de techniek naar de speech, de opbouw, et cetera. Wat zijn jouw observaties in dit geval? Nou ja, we hebben nog even het stukje nu gemist, hè, van de hele uiteenzetting, waarin we ook eventjes Baudet echt die dingen over AIDS horen zeggen. Namelijk dat de kans op AIDS even groot is als dat je door de bliksem wordt getroffen. Dat is gewoon niet waar. En het feit dat we dus dit soort dingen op ons afgevuurd krijgen, dat we gewoon leugens op ons afgekregen via Facebook, maar ook via de politiek door politici, ja, dat vergiftigt gewoon ook ons systeem. En Humberto die voelt hier, omdat hij zich hier persoonlijk aangesproken voelt, voelt hij zich aangesproken om er echt wat aan te doen. En dat stuk, dat jij, hij begint ermee door te zeggen, het is persoonlijk, dat noem je in ons vak own your speech. Dus je geeft aan dat je zelf een bank hebt, dat geeft jou ook het recht om er iets over te vertellen. Aha. Daarnaast bouwt hij zijn betoog heel slim op. Hij noemt eventjes, maakt hij duidelijk dat uit cijfers van het Aidsfonds blijkt dat het een leugen is. Dus de feiten? Precies, met de feiten. Dus meteen is dat al ontkracht. En daarna maakt hij het nog eens een keertje persoonlijk. Maar ik vind toch het allerbelangrijkste, doordat hij ook de broer van Rutte benoemt. Nou ja, veel mensen van ons, ikzelf ook, hebben mensen in de familie die met die ziekte te maken hebben gehad, wat niets met je huidskleur of wat dan ook te maken heeft. Maar hier is toch het allerbelangrijkste feit, is dat op het moment dat er in de Tweede Kamer Kamerleden met elkaar staan te soebatten over feiten of weet ik wat allemaal, dan weten de kiezers niet helemaal wat ze krijgen. Maar dit soort mensen hebben we in Nederland nodig. Gewoon onafhankelijke mensen. Niet alleen in de omroep waar wij nu, de NPO is natuurlijk verder of wat braver daarin, zeg maar, als het ware, dan misschien de commerciële omroep. Maar dat daar dus een commerciële anker zich uitspreekt en gewoon zegt, hier wordt gelogen. Mm-hmm. Ik denk dat dat extreem belangrijk is dat we dat gaan doen. En dat is de reden waarom wij ook heel graag hen willen steunen voor dit betoog en het speech van de maand hebben gemaakt. Is dat voor jou helemaal het volledige juryrapport, Jurjen? Of wil je daar nog iets aan toevoegen? Ja, ik wil daar nog wel wat aan toevoegen. Want wat ik vooral knap vind in deze speech is dat hij ook benoemt wat die speech moet bewerkstelligen. Uh-huh. En ik werd even teruggeworpen naar beroepspolitici die met Baudet in debat gingen over die Holocaust tussen aanhalingstekens en die er allemaal niet uitkwamen. Die werden eigenlijk allemaal weer teruggestuurd naar hun bankjes in een soort van totale verwarring waarin Baudet het speelveld bepaalde. En dat is knap aan deze speech. Hij heeft zijn eigen podium, hij heeft zijn eigen platform waarin hij een parallel trekt tussen al die momenten waarop Baudet ophef creëert. En hij gaat niet in op de ophef zelf, maar hij zegt, wat gebeurt hier? Hier is iemand bezig met het vestigen van een blanke etnostaat. Dat raakt mij persoonlijk, daar wil ik vanaf. En zo is Humberto Tan de speech van de maand geworden. Hartelijk dank, Huib Hudig van Speak to Inspire en Jurjen van den Berg van de Goede Zaak. En dit was het Nieuws BV alweer voor vandaag. Morgen zit Patrick Lodiers hier op deze stoel. Een hele fijne middag. Dag. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het corona-toegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemäe Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemäe kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemäe.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel met 100 boodschappen voor een euro. Zoals optimaal drinkyoghurt, 1,5 liter voor maar 1 euro. En een zak Cheetos of Lees, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Hallo, feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon.